سورة آل عمران درس نمبر 11 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير قل ورتوایا ان تخفو کپټوي تاسو ما فی صدورکم آغا چې پسینو تاسو کې دي او تبدوه یا ښکار کوي دلرا یعلمه الله پیجنی دلرا الله په دې پدې باندې الله تعالی ویعلم ما فی السماوات او په دې پاغه سمانه چې اسمانونه کې دي پیجنی آغا سوچ پاسمانونه کې دي و ما فی الارض آغا سوچ ښکته په ځمکه کې دي والله على كل شيء قدير الله پر شیزمان دے قدرت لرون کے دے سورۃ آل عمران دریم باب کے شپخ خبرے دڑمبئی سے بیانے دے دڑمبئی سے دریم باب او شپخ خبرے یو خبر اثبات توحید کو دعوت توحید اوکڑا اثبات توحید اوکڑو پدلائل و اقلیو سرا 26-27 نمبر آیات کے دویم خبرہ ترک الموالات یعنی دوستی نه کول د کافرانو سره دریم خبره د اخرت نه ير بیانې 30 نمبر آیات کې او سلورم خبره تیزی په اتباع د پیغمبر صلی الله علیه وسلم 31 نمبر آیات کې پنځم جواب تفصیلی د اثبات تبدیت حضرت عیسی علیه السلام چې عیسی علیه السلام بنده دی آغا د عبدیت لپاره دری دیرش نکتے بیانیگی او داغه نسب بیانیگی چه داغه نسب پا واقعی دا امراتا عمران خزد عمران او پا واقعی دا زکریا علیہ السلام او حال مریم بی بی او شپگم خبره اغا اعلان دا مباحله دی 61 نمبر آیات کے کل تورتوایا ان تخپو کو پتوی تاسو ما فی صدورکم آغا چی پسینوستا سکری او تبدوه یا خکار کوئی دیلرا یعلمه اللہ پوادی پدیبانی اللہ تعالی مخی ذکر شو چلا یتخذ المؤمنون الكافرین اولیاء من دون المؤمنین ندی نوی مومنان کافران لر دوستان بغیر د مومنانونا نوز کچر سوک پت دوستی دی سر ساتی نو سمطلب چی د مومن نا د پیغمبر نا د مسلمانانو نا بے پت او ساتی او دا الله تبارک وتعالى نه پټول شي زکه الله تبارک وتعالى وی قل ان تخفو ما فی صدورکم الله استاد سینې پر راز باندې پوه دی نه چې ته د کفار سره دوستی کوي نه دا غنه چرته پټې دی شي نه اگر کته د مؤمنانو د پیغمبر نه د دې خبرې راز چې کوم نه نخ کار کوي خو الله تبارک وتعالى به خپل پیغمبر ته دا راز ښکار کوي نو مطلب دا چې په سینو او په پټو رازونو باندې څوک پوه دی الله تعالی دا آیات ته څه دپاره د دې دپاره چې نبی علیه السلام ته پته نه لګېده د چا د زړه تر څو پورې چې به نبی علیه السلام ته ویلی نو یا الله تبارک وتعالی به وحی راولېږله او د چا خبر به یې ورته وکړو چې د ده دا حال دی نو نبی علیه السلام به په هغه خبرو باندې پوه شو خو دغسې خو بغیر د الله تبارک وتعالی نه هیچ چا سکه علم غیب نشته او نسو پویگی که آغا جن ده که انس ده که پیغمبر ده که پرشته ده تمام اونه پا قرآن کی نفی شویده ده علم غیب چه هیچ سوک پا علم غیب ما این نفویگی نو ده ده وجه نه که تاسو پتا دوستی کوئی ده الله تبارک و تعالی نه پتول نشهی آغا داس ذات ته چه ده سینو پا حالت ما نی پویگی او تبدو یا اخکار کوئی دی لرا یعلمه الله پو دی پا دی مانی اللہ ویعلم ما پی سماواتی او ستا سینه لا سکای او ستا پت دوستی لا سکای اللہ تبارک و تعالی دا سی ذات تی چه برا پاس ماننو که منگ آتا اوستا خو صرف پا نظر مانی زمان نظر و مدری یا غزین پا برا بیانی شیط لی او منگ تا سنخ کاری منگ آتا صرف پا خپل علاقه که چه کل پاس تک تو رش پی ته صرف د ستورو ته وګورنه چې کم کلی ته او کم ملک ته ځې نو هلته دغه جنبک جنبک ستوري چې کم نه نو لاړې نو موږ تا خو صرف د خپل ملک ته پاسه دا نظام لغونې لیدی شو بیا د هغې د پاس نه چې کم نظام دی د الله تبارک تعالی پړوم بی اسمان دویم اسمان دریم څلورم اووم اسمان پورې سدرۃ المنتہا پوری دا الله تبارک و تعالی دا عرش او دا گرش نگیر چا پیر کم دا الله تبارک و تعالی قدرتنا عظیم نخ دا الله تبارک و تعالی دا قدرتونو اغه ته قرض چا سوال نه پیدا کیږي چې څوک پاغه باندې نه چا استر کی دوره طاقت لري نه چا ذهن او عقل دوره تک عقل حیران شي بسودری کی په یوزای ماندی نو ها خدا سے ذات ته چې ستاد سینې حالت سگای اسمانونو کې دا غنه سپټ نشته پزماکا کې دا غنه سپټ نشته والله علی کل شیء قدیر الله تعالی پارشیز باندې قدرت لرونکې دی وله القدرت قدرت التام علی کل شیء الله لره قدرت کامل دی د پار دار یو شی متمکن متمکنو من تنفیذه او الله تبارک وتعالى یعنی واغدار دی من تنفیذ وعیده د خپل سزا ورکولنا چې چاله سزا ورکول غواړي او څوک د کفارو سره دوستی کول غواړي د الله تبارک وتعالى په دې قدرت لرونکي چې سزا ول ورکی دارنګ دې دین مخ کې پایات کی ویلو ويحذركم الله نفسه يري تاسو الله د خپل ځان نه چې د کفارو سره دوستی داسې مکوا چې ستا دین ته خپل دین پرېګ دی او د کفارو په نقش قدم باندې روان شي داسې دوستی چرته وسره و نه کی د الله نه ويریګا ورنه الله پاک فرمای والله ولا کل شیء قدیر الله قدرت لرونکي دی چې تعالی سزا دې درکې نو د دې وجنا د ځان خپل طاقت چرتا دومره داسې ځان ته په دوکه کې پریونه ځي ورنه الله داسې قدرت لرونکي دی چې بیا بدل سزا درکې په دې خبرو باندې یوم تجدو کل نفس پاغرس چوب مومی هر یو نفس ما عملت آغا چې کړی وي من خیر سخیر سنیکی محضرن حاضر اخکارا محضرن حاضرا یعنی مخامخ وما عملت من سوء آغا چی کڑی وی سبدی تودو نغواری با لو ان بینها کاش چوید د دی تر منزا و بینه و د دی تر منزا د دی بدای تر منزا و د دی تر منزا امدن بایی دا پاسی للری و یحذرکم الله نفسه و یری تاسو لرا اللہ دخپل زاننا والله روپم بالعباد او الله میرا بانی کون که دی پخپلو بندگانو من دی مخ کی الله تبارک و تعالی او فرمایل چې ستاسو په سینو کې سدی او قطع او بره په اسمانونو کې هغه باندې علم الله تبارک و تعالی ذات دی نو سوال پیدا کېدو چې الله تبارک و تعالی داسې علم او پاری او شیز باندې قدرت لرونکي دی او موږ له سزا راکوونکي دی نو د سزا دا وخت په کله نو الله تبارک و تعالی وایي د سزا وخت چې کله راشي نو بیا به ته وایي چې کاش چې ما کومې بدی په دنیا کې کولې چې زما د بدی او زما تر منځ ډېره غټه فاصله وي چې دا بدی اړو ما لیدلې نه وي دلته خو بدی له غاړه موږ ورکوو دلته خو د بدی دپاره که موږ څوک منی کوي نو موږه دا خپل یو عار ګڼو شرم ګڼو چې ته څوکې چې ته ماته نصیحت کوي اکثر خلک داسې وایي که نه وایي ته څوکې چې ماته نصیحت کوي ولې زه نه پوهېږم څه مونږ کې بس حرکت غلطو کی بعضې خلک ته به یې کینئ خو په طریقه به ورته خبره وکړې وایي زه سړی دا ټول منځونه چې ما کړي وایي دا ما غلط کړي او بعض انسان هغه کې شرافت وي وایي جزاک الله خیر چې تا زما غلطي را ونیوله ځکه نبی علیه السلام وایي کل بني آدم خطاء و خیر خطاءون توابون هر یو بني آدم چې کوم دی خطا کار دی او غوره خطاکار هغه دی چې توبه وباسي چې په خپل غلطه ایمان دی دی خپل غلطي ومني چې واقعي یاره دا زما غلطي وه یا الله زه دنه بخانه غواړم الله تبارک وتعالی وایي دا بدی چې دنیا کې تا کړې وه او کله ته وایي چې یاره دا به کله د دې سزا الله پاک وایي چې د دې سزا د ته مخامخ شي بیا به افسوس نارې وایي چې کاش چې د دې بدی تر منځ او زما تر منځ ډېره لویه فاصله وي نو د دې وجنه الله پاک فرمایي یوم تجد کل نفس په هغه ورځ چې اوبه مومي هر یو نفس ما عملت هغه چې کړی وي من خیر سنیکی محضرا حاضر وما عملت من سوء هغه چې کړی وي څه بدی تودون غواړي با لو ان بینها کاش چې وي تر منځ د دې بدای وبینه او تر منځ د دې انسان چې دا بدی کړی دا امدن بعیدا فاصله لري ويحذركم الله نفسه يري تاسو لره الله د خپل ځان نه الله تبارک وتعالى ولی تاسو ته د یری آیاتونه را لېږي مطلب دا که په چا کې څه بدی پرتی چې د الله تبارک وتعالى نه ویریږي او د دې بدی نه ځان بچ کی او د ټولو نه غټه بدی هغه د شرک بدی ده چې په انسان کې پرتی او شرک دا نه دی چې په خوا به خلکو وی یره دوه خدایان دو خدایان ایسوک نوې چې دوه خدایان شته د هندونو ته پوسو کا وای او فرواله کون ہے تاسو کولی چرته کویت کیتی او فرواله ایک ہے هغه وای نه خو هندوم منی او چې د ابو جهل نوې ته پوسو کو من خلق السماوات والارض ليقولن الله نو ابو جهل په لام د تاکید داخلو به شک الله پیدا کړی دی نو الله خو څوک دوه نه وای چې دوه الله دی بغیر د نصاره او د يهودونه چې هغه دوه او درې یادې نور ټول خلک چې کوم نه کافر دي داغه نه تپوس کوم وای الله یاو دی خو دا موږ چې ورته نیولې دي هندوم وای تاسو وای دا سي په سیده لار باندې ځي او موږ دا سي دې طرف ناراضو الله تبارک وتعالى ته نو موږ وای دې سیده لار والے پریک دی د لری نه والے راځي راشه دې سیده لار باندې الله تبارک وتعالى ته ځان نږدې کا ناغه وینه نه خیر تاسو دا لنډه لار دا موږ لغه نه لری ناراضو نو دلرینا الله تبارک وتعالى تراتل نشته اذا سالك عبادي عني فاني قريب کله چې تاسو زما بندگان ته پوښتنه کوي زما الله نږدې دی الله پاک سوره القاف کې وای نحن اقرب اليه من حبل الوريد زه د مرایده سټ نه تاسو ته نږدې ما نو چې د مرایده سټ نه نږدې دی نو بیا پیر بابا علیه السلام زی او چې د مرایده سټ نه نږدې دی شیخ عبد القادر جیلانی له ولې زی عراق ته او بیا چې د مړای د سټ نه نږدې دی نو لاهور ته چې کوم دی چې هغه ته نومې ولسیخې دی دا تا گنج بخش دا تا ویلی شي ورکون کی تا گنج ویلی شي خزانو تا بخش بخلو تا هغه الله چې په لاهور کې خزانه ورکي هغه الله دې کا هغه چرتا انسانو او کنیک سړیو نو هغه چرتا په ژوند کې دانه دی ویلی چې تاسو مال راځي نیکان خلق چاته دانه وای چې تاسو مال راځي نیکان وای ما کتابونه لیکلی دي ما ترجمه لیکلی دي ما چې کوم دی د پیغمبر حدیث باندې عمل په دنیا کې کړی دی هغه ولټوا منګه غلطول نشته منګه زر چې کوم دی زو بابا نه غیر چا پیره ګرځو او زر زو او منګه یرا چرته چا په کتاب کې داغي متعلق غلطه خبره لیکلی نو منګه د قرآنی تعلیماتو ته نه ګورو دا خبره راواخلو منګه وای بابا داسي ویلی نو د قران او د سنت په مخ کې باندې د بابا او د باباجی خبره خو نشي چلی دی خبره به د قران او د سنت په ځان نه پیسکای او باباجی چې کومه خبره د قران او د سنت کړي یې غره واخله دا نه چې ته دا غه پسې زی او غه الله ته وسیله کوي الله ته وسیله بغیر د نیک عمل نه دورکات نه پلوکا او ډایرکټ الله تبارک وتعالى نه غواړه شیطان نه زیات ګناګار نه شیطان چې کله الله په لعنت کو الله توي ربي انذرني الى يوم يبعثون يا الله يا دوار لقبولك الله پاک وي صد وای دا يا الله انذرني الى يوم يبعثون مالك يا مت پور مرغ مراولي الله پاک وي انك لمن المنذرين دوام دل قبولك رضا شيطان لقبلي مونږه تعالی ونه قبلي خو مونږه تا هغه طریقې لټو چې هغه طریقې اوپر والا ایک هندو مو یا غيودي دو خدایان سوک نه وي خدا الله صفات منګه په خلکو ویشل دي الله مونږ وی عالم الغیب دي مونږ زو او لاسونه خیو خلکو ته په پاکستان کې یاره زما د لاس لکیری وګوره و ظالمه ته خو په قران باندې کافر شوی چې لاس لکیری دي چاته وخولې الله پاک وی لا يعلم الغیب الا الله نه پويږي په علم غیب باندې مگر یو الله و ما يشعرون ايان يبعثون سمره چې دنیا کې مردي د آدم علی السلام نواله تر دو اخیری بنده پوری چې د قیامت پر وز به قیامت نمک کی بمړیږي ټول چې کم دین نه دی خبر نبی علی السلام له جبرئیل علی السلام راغې په جوان کنا هغه حدیث او لوی حدیث ته او عمر رضی الله تعالی عنه وی بینما نحن جلوس عند رسول الله صلی الله علیه وسلم استلع علینا رجل شدید السواد بیاض الثياب وشدید السواد الشعر لا يعرفه منا احد ولا يرى علي اثر السفر ولا يعرف منا احد حتى جلس الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد اخبرني عن الايمان ايماني ورتوي نبي عليه السلام نو چی ایمان خبری ورته وکړه ان تؤمن بالله وملائکته وكتبه ورسله واليوم الاخر وتؤمن بالقدر خيره وشره نو یې صدقته نو جبريل عليه السلام په سپینو کپړو کې په تور تک تور سره او د انسان په شکل کې نبی عليه السلام سره راغلی دی ناشته مونږ په نه سفر اثر ولیدو نه په مونږ چې کم دی نو دا هغه باندې ناشنا او پیژندنه مونږه دا ته پوښتنه چې وکړو د نبی عليه السلام نه نبی عليه السلام ورته ایمان دادې وې صدقته عمر رضی اللہ تعالی عنہ منگا جیبا وګنلا تپوسوم کئ د پیغمبر غونی ذات نه اورته وی تارختیا وی مطلب دا چې دا د پیغمبر نه پوه دی سر بیا ته دوین تپوس کئ اسلام نبی علیہ السلام ولا ان تشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله وتقيم الصلاه وتؤتي الزکات وتصوم رمضان وتحج البيت ان استطعت الی سبیلا وی صدقتا رختیا دی وی بیا ورته وی مل احسان احسان څه شی دی النبي عليه السلام وهي أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك ده الله عبادت دا سيوكا لك تشي الله تغوري ويني أو كدا تصور نشرا وسته نو دا تصور خرا ولكنا تشي الله ما ويني دا تصور راولا تشي الله ما تغوري چه زسالور ركات مستولاري زبك دينارو نشمارم زبك دوكان سودا خرسوم زبك دريوري كوم زبك دي جمعات نبار گرزم و تر اغلی جمعات تا جسم ده دن نده او زړه دی بار ګرځي ها احسان دی ته ویلی شي د الله عبادت دا سی وکا لکه ته چې الله ویني او کو دا تصور ستانی دا تصور نشي راوسته نو دا تصور خورا ول چې الله ما ویني کنه او سلورمه خبره څه شي نه ورته تپوس کی قیامت پکلی اخبرني عن الساعه کالم المسؤول عنها بعالم من السائل دا د غیب علم دی د سوال کوون کی نه چې چانه سوال کی یاته زیات نه دی پوا نبی علیہ السلام وایي زه پې نه پوهېږم چې کله به قیامت د نبی علیہ السلام غونې ذات په علم غیب نه پوهېږي په بیبی باندې عائشه رضی الله تعالی عنها ام المؤمنین په هغې باندې په اتلسمه سپاره سورة النور کې به انشاءالله تاسو ته راشي چې هغې باندې الزام ولګېد نبی علیہ السلام یو میاش پورې پریشان و چې زما ښځه او داسې کار پلار کرا لڑا اده پلار پا کور که و تا پتا و لگه ده چه پتا خو الزام لگه ده چه ده شپی شاڑی تطلل اکثر پا خواه زمانه که بزنانه و ده شپی زان پارغاو شاڑی تا باوتلی آل تا با خپل قدا و لحجات داسی خمامون خونو خپل حجت پا برابراو او بیا براتلی اغی تکر او خوڑا نو ورسره چه کم ده ده مستخ مور و اغیوی چه تکر سنگ او خوڑا وی مستخ تباشی وی مستخ استاد وی دی ولی وته خیری کای می تا ته پته نشته چې مستخ ستا په الزام کې هم خبري کړی نه اشاره دی رضی الله تعالی عنها ته پته ولګی دا چې سیل الزام وی دا الزام وی وی دا نبی علی السلام زکه خپه او خبرې به ما سره داسې په خوشاله نه کولې نبی علی السلام ته پته نه لګی د خپلې بیبی موتا بیبی مبارکی چې اپا ته بیبی وا خورته وی عائشه کتا دا کار کړی نه ماته وایا او کدی نی کړی نو اما هغه وی چې انکار کوم خو نه منای او چې اقرار کوم نو بیا به منای خو زما به الله د دې خبرې سپایګ را لیږي سکم میاش پس الله تبارک وتعالى په سورۃ النور کې سپایګ را ولېګل چې کوم خلکو الزام لګول لري هغه الاتیاتیا کوړې ورکې دی الزام د زنا په قانون کې چې او سړی سلور کسان گواهان داسي دوه کسان نی لیدل لکه څنګه چې دوات په مشوانای کې د واد په مشوانای کې مونږ چې بلی کل کول کنه نو کلم براغس مشوانای کې بکه خوده کنه د واد کې بکه خوده چې داسې سلورو کسانو په زنا یو سړی نی لیدل یو خزه او درې وای چې مونږ لیدل دی یو وای چې نه ما سلور خپې سلور لاس لیدل دی درې ولباتیات یا کوړې ورکی دا زنا داسې شی نه دی چې بس ته په خلکو باندې پټوي لګوا او زاد بلای په سر باندې خزه आवाज کوي پلان کوي زنا وکړه پلان کی زنا وکړه نو د دې وجه نه زمونږ اسلام داسې دین دی چې الله تبارک وتعالی متعلق چې کوم دی حتی دا چې هندوم دا نه وایي چې دوه خدایان خو مونږ د الله صفتونه په خلکو تقسیم کړي دي نبی علیه السلام غونې انسان ته د علم غیب پته نه لګي او مونږ ځو خلکو ته لاسونه خو په پاکستان کې یاره زما لاس وګوره زما لکیری څنګه دي چې زما قسمت څنګه دی و په علم غیب باندې بغیر د الله نه بل څوک پویږي نه. تا ځان نه ولې کافر جوړ کړی دی؟ دو ولې ځان نه کافر جوړ کړی چې تاسو د لاسونو الونه وای صرف دو پیسو د پاره، د دوو پیسو د پاره، دوو ټکو د پاره چې کم دی نه دا کار جوړ دی. ما ته پرون یو کس ویره دلته راله سولي کوي زه دې غاړې ته ځوانډومه، ما ستا دې په خدای پاک قسم ما اخره راته سوګن چې د نبی علیه السلام په وخت کې کاغذ او قلم وو چې لیکل پیو، یا نبی علیه السلام چاله تعویز لیکلی چې ته غاړې ته ځوان کا و دې خی څوک په کومه زمانه کې چې نبی علیه السلام تعویز لیکلی دی او خلکو ځان ته ځوان کړی؟ بیا خو به نبی علیه السلام محبت تعویزونه کړی و، ابو طالب لبه کړی و، هغه به مسلمان شوی تر و ته ناست و یتره کلمه ووایه لا اله الا الله، زه به د الله په حضور کې ستا د پاره چې کوم دی دلیل پیش کوم چې ده په دنیا کې کلمه ستا ویلې وه. ورسره چې کوم دی عبدالله ابن امیه او ابو جهل ورسره ناست و، ورته وی اترعب عن ملته عبد المطلب وابو طالب، د مرګ وخت ته به د خپل پلار نیکه دین پرېږدې؟ سای خطو وی علا ملته عبد المطلب، وی زه د په دین د عبد المطلب باندې مړېږم، لا اله الا الله نصیب نشوا. الله یاتونه راولېږه نبی علیه السلام سخ خپه شو. الله پاک ورته انک لا تهدی من احببت ولکن الله یهدی من یشاء، پیغمبر ته چاته هدایت نشه کولی تر سو پورې چې الله نه غوښتي. دا غمونه مکوا، زه پیژنم چې څوک د هدایت قابل دی او څوک د هدایت قابل نه دی. خو دوره ده چې ابو طالب ته به د ټولو نه کم عذاب د نبی علیه السلام په وجه باندې میلاویږي، خو د عذاب نه بچ کېدی نشي. ترې د خوږې دی درې کاله اقتصادي پابندي چې په نبی علیه السلام لګېدلې وه، دغ کتره ورسره ناستو، دوره غیرت به پې کو، وې زه چې سو پورې ژوندې تا ته سو ګوته هم نشي را رسولی، ګوته قدر له تا ته څوک نشي را رسولی د بدای د پاره، ګوته تا له نشي راوړی د بدای د پاره، چې زه سو پورې ژوندې ما. هغه ابو طالب د دنیا نه د هدایت نه محروم زی. پیغمبر صلی الله علیه وسلم غواړي چې د ته هدایت وشي، خو الله پاک وایي انک لا تهدی من احبب، پیغمبر ته هدایت نشه کوله، هدایت د الله تبارک وتعالى کار دی. نن منګه واړه واړه کارونه هغه چې کوم دی غیر الله تعالی کړی دی، د الله صفات په خواره کړی دی، الله پاک وایي دا بدای د قیامت پرز به بیا غواړي چې کاش زما او د دې بدای ترمنځ ډیر لوی فاصله وي چې ما دا بدی اړولې دی نه، دا شرک او دا کوپر اړو ما لیدې نه، دا د عقیدې د خرابولو دا خبره ما اړولې دی نه. خو بیا به چې کوم دی نو التنا افسوس سپکار ناراضی. نن پکار دی چې د الله کتاب ته لاس کو، منګه خلکو محرومه کړیو د الله د کتاب نه. زه تاسو ته یو خبره کوم، جاپان چې یو گاډي جوړ کړي، جاپان هغه گاډي ته چې کوم دی دلته راشي، هغه گاډي شکل ته جوړ کړي، هغه شکل ځان ته ځوان کړي، او ته وایي چې یاره زه په گاډي کې ناستیم، ته په گاډي کې کېناستې شي؟ دا قرآن دې د پاره راغلی چې بس دې د نقشو نگار د پاره غاړو ته ځوان کړي، دا قرآن خو دې د پاره راغلی چې په دې معنی اول یې زده کړي بیا پی عمل وکړي. نو چې عمل پی وکړي په شان به د چا شي؟ په شان به د عمر رضی الله تعالی عنه، د ابوبکر رضی الله تعالی عنه، د عثمان رضی الله تعالی عنه، د علی رضی الله تعالی عنه، په تمامه دنیا به ستاسو حکومت راشي. د دې وجې نه نبی علیه السلام ورته ویلي یا رب زما خبره ومنئ، کچر زما خبره ومنله نو په عربو او په عجمو به ستاسو چې کوم دی حاکمیت راشي د دنیا او آخرت کې، به الله تبارک وتعالى تاسو اوچت کی. او هغه وشوه چې د نبی علیه السلام خبره چا منلې وه، د هغې حاکمیت په عرب او په عجم راغی. د کسرا او د کیسر هغه غټ غټ طاقتونه او د یهودو هغه غټ غټ وطنونه الله مسلمانانو لا ورکړو. او پرون پې موږ خبره وکړه تر سو پورې چې سلطنت عثمانیه، خلافت عثمانیه او خلافت امیه او خلافت عباسیه، دا ټولې چې کوم دی د اسلام مطابق چلی دی، الله ولې سوره عزت ورکړو. خو چې کله په هغې کې معصیت راغی او کله د الله ناپرمانی رالی، مسلمانان نن ذلیل دي په ټوله دنیا کې ذلیل دی. ولې موږ دا قرآن پرېښودی دی؟ د قیامت پرز به موږ جاړو چې الله موږ دا قرآن نه وي پرېښودی او افسوس موږ دا بدای نه وي کړی. تود لو ان بینها، کاش چې وي زما د دې بدای ترمنځه و بینه او د دې انسان ترمنځه امدن بعیدا، فاصله لري. ویحذرکم الله نفسه، یری تاسو لرا الله د خپل ځان نه، والله رؤوف بالعباد، او الله مهرباني کوونکی دی په خپلو بندګانو باندې. الله پاک وی یروما، بیا وی مهرباني کوم، د دې څه مطلب دی؟ اول وی یروم بیا وی الله پتا سو مهربان دی. نو چې کله مونږه تاسو په دنیا کې یو کار کو او یو سړی مال راشي چې یاره نن شپه ستا اراده ده چې ځې خو تا ته په لار کې ما ته پته د خلکو د ته سلا کړې ده او د ټوپک په لاس درته ناست دي نو چېرته ونه ځې نو زه به دا د دې سړي نه یاره ګڼم که نه دا به د دې دشمن ګڼم تاسو نه تپوس کوم چې ده ما ته ووایي چې که دولس بجې ته د کور نه ووتې ستا نن اراده ده خلک درته ناست دي وجنی دی نو چې ده زه خبر کړم واقعي ما ته خلک ناستو نو دا سړی به زه دوست ګڼم که نه دی به زه دشمن ګڼم دی خو ما یری نه الان کې خبره خو د یری ده الله تبارک وتعالی مونږ یری د څه دپاره چې د دا پیل چرته ونه کې دا کار چرته ونه کې زما نافرمانی چرته ونه کې اسې نه چې زما د عذاب مستحق وګرځې نو زه د یروم زه په بندګانو باندې رحم کوونکی یم مهرباني کوونکی یم ځکه د یروم چې ته زما مهربانۍ طرف ته راشي الله مونږ خپل مهربانۍ ته غواړي نو الله مونږ د دې دپاره نه یری چې ګنې یره مونږ الله تبارک وتعالی ته محبوب او خوښ نه یو الله ته مونږ ډیر خوښ یو الله مونږ یری د دې دپاره چې تاسو د عذاب د جهنم نه چټکارا او د الله تبارک وتعالی د عظیم نعمتونو مستحق وګرځي چې ټول عمر خوشاله یې ټول عمر خوشاله یې ټول عمر خوشاله یې ادا سي ځای دی د جنت الله تبارک وتعالی دې زموږ استاسو نصیب کړي. قل ان تخفوا وتاک پټوي تاسو ما فی صدورکم هغه چې په سینو ستاسو کې دي او تبدو یا ښکار کوي دی لره یعلمه الله پیژنې دی لره الله پوه دی په دې باندې الله تعالی ویعلم ما فی السماوات او پوه دی په هغه سمان چې په اسمانونو کې دي و ما فی الارض او هغه څه چې ښکته په ځمکه کې دي والله علی کل شیء قدیر الله په هر شي باندې قدرت لرونکی دی. یوم تجدو کل نفس په هغه ورځ چې وبو مومي هر یو نفس ما عملت هغه چې کړی وي من خیر سنیکی محضرا حاضرا خکارا وما عملت من سوء هغه چې کړی وي د بدای نه تودو غواړي به لو ان بینها کاش چې وي ترمینځه د دې بدای و بینه او ترمنځه د ده امدا بعیده فاصله لري ویحذرکم الله نفسه یری تاسو لره الله د خپل ځان نه والله رؤوف بالعباد الله مهرباني کوونکی دی په خپلو بندګانو باندې.